koy def ko daan raxas leg mu di ko peñé muna wa ana fek man kat haibul mangé amé li nga xamantene mom muy mbeureuk manam xal bobu nonu ci la nekké manam kon loolu da fay tekkale ne manam li nga xamantene mom la a mom moy masala bi ni jëkke insha allah taala mom moy di ci nga xamantene mom moy ki gis mbeureuk alquranul karim bu fekenteene dafa wax ne wala tubashiruhunna bu len laal ñi nga xamantene ñom ñoy jigeen ñi bu len jondjo ak ñom wa antum fek yeen seen xal moy atifuna yeen nga def i'tikaf fil masajid ci bir jakkay manam loolu limi tekki manam mom moy bu len di jondjo ak ñom manam moy kon bu len sey ak ñom lay tekki ndax su fekenteene laal ko rek la won mom motax ñuy wax kon anton def ji nga xamantene mom la yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha netali ne def ko lul def ko ben yon du ñaar yon mom ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kon anton du tektale manam ne kon manam kon jëf ji do lu won meuna ne te kon anton do na yak i'tikaf bi wa lol kon manam mom moy ben masala bi nga xamantene mom moy bu ñëkk bi ñaarelu masala bi nga xamantene mom mo ci aju mom moy li nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne yasalunaka dañ la laj anil mahid ci mbiru mbeureuk kul waxal ne huwa mom mbeureuk kat azan sobela fatazilu na ngeen beru an nisa ajigen ni fil mahid ci jamono mbeureuk ak place mbeureuk yi manam mu ne kon nak hatta yatahurna mbete xana ñu lab fa ita tataharna bu fekente na lab nañ fatuhunna na ngeen len dikke min haythu amarakumullah mon wala taqrabuhunna te bu len len jige hatta yatahurna mbete ñu lab manam lolou nonu manam mom moy riwaya bi nga xamantene manam lolou mom moy li nga xamantene mom moy kon hadith bi ni daf koy teunk wanene kon bu len len jege teki wul ne bu len def dara ak ñom waye li nga xamantene rek mom lay teki mom moy bu len sey ak ñom manam niki nonu tamit ak li nga xamantene dal mom lañu waxon ci hadith bi nga xamantene mom moy biñu wessu ci suñu jotaay bi nga xamantene mom lañu wessu nige nonu li nga xamantene manam mom la baat bi kon di manam mune manam kon li nga xamantene tamit mom la baat bi di tekki bim nan daf dan genné bopam manam hadith bi ni daf koy télé ne kon manam lolu tekki lewul lolu té lolu tamit comme ni nga xamantene non la nek ci sahih imam muslim ak sunan imam abu daud ak at-tirmidhi ak imam an-nasa'i ak ibn majah rahmatullahi ala al-jami' nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene dañ ko won yahudi de ñom dañu nekkon ño xamantene sen suñu amé manam suñu gisé sen jigéen ni suñu gisé mbeure duñu sey ak ñom te duñu nekk ak ñom nu mu ne nak ndax dañu lekkando ak ñom manam jigéen ni suñu gisé sen mbeure wala bu manam wala bok manam ba paré ñom tamit duñu teud ak ñom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la ko wax bim ko waxe yahudi alquran dan yasalunaka anil mahid dañu lay laaj manam ci walu mbeureuk kul waxal na wo mom mbeureuk agat sobe la fatazilun ngeen beru an nisa jigeen ñi fil mahid ci jamono mbeureuk ak place mbeureuk yi wala taqrabuhunna te bu len len jege hatta yathurna metañu lab manam bu len len jege kon nak metañu lab lolu nonu li nga xamantene mom lay tekki ci za manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko leral ci hadith Anas bi nga radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom lañ wax ni manam mun isna'u kull shay'in illa an-nikah manam def leen lepp bamu dess xana ngeen sey ak ñom lolu mom moy li nga xamantene mom mo nek ci mom mo nek ci sahih manam sahih imam muslim rahimahullah manam bi nga xamantene nak mom la wax lolu manam legui nak yahudi dadi mer dan in hadha ar-rajul la yad'u shay'an min la yad'u min umurina shay'an illa khalafana fihi manam ki dal way la jo xamantene du bayyi dara ci suñu mbiri lulul day wute ak ñun ndax li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak diko joxe manam lolu ay manam nonu manam dafa wax ne bu fekenteene kon jigeen ñi dañoo gis seen ay mbeureuk li nga xamantene mom la yahudi doon def manam mom moy baña sey manam moy baña sey ak ñom baña lek ak ñom baña nan ak ñom niki non dañ leen di ber manam lolu nonu mom mu ne bu leen ko def lek leen ak ñom nan leen ak ñom def leen ak ñom lepp mu ne waye nak li nga xamantene manam mom moy ki nga xamantene ñi nga xamantene ñom ñoy nasaraani nak ñom li nga xamantene ñom lañ doon def moy ñom téré wuñu won bayyi wuñu won ben ci yoy yep manam dañ doon sey ak sax ak seen jigeen ni niki non dañ doon lekkando ak ñom di nanando ak ñom ak yeneen ak yeneen bi nga xamantene mom lañu nekké won loolu nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëgg wuté ak ñaari xéet yoy yep bugul bokk ak yahudi mbir niki nonu bugul bokk ak nasara ñi mbir manam mu daal di nekk ci digg bi lolou manam mom day deugural li yenenbi sallallahu alayhi wasallam deugulal yahudi wax deug la def na manam mom bugul baye dara ci seen mbir yi luddul mu wuté ak ñom ci mbir mom lolou mom deug la go xamantene gu wërte lolou sax qaida la règle la bo xamantene objectif la bo xamantene sharia daf ko am ci bëpp mbir manam ne lepp lo xamantene yahudi ak nasarani dañ koy def su fekkentene julit bi manam bu gisee ni li yahudi ak nasarani ñoko mom booba mom daf leena wara bayyi beru ak ñom baña doxale ak ñom lool te qaida la bu mak bo xamantene loolu mom motax mbole bi nga xamantene yu bare yu haram ci buntu bobu lañu harame lool nak li nga xamantene subhanallah loolu mom moy li gëna tum ranké mom moy leñ leñ da ngay gis ko xamantene neena sax amna lu mu jang as tuup ci walu alquran ak waxu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wala bok jangnat bi ak diine dal manam wala bok lolo dal lay tuddé bopom wala bok mom lañ koy jayé dal diko ko tuddé muy wax nan subhanallah manam ngakoy wax mbir yo xamantene dafa haram ci lu leer lo xamantene kep ko xam qaida bi day xam ne mbir mom dafa haram te munu ta dagana ala kulli hal mu dal yimu ci ne lolo manam mu japp ne lolo war ta mana haram ndax amul fenn fo xamantene wax nañ ko dugg ci alquran lu hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ko boba li nga xamantene mom lañ koy tontu ci yu mel nonu masalat mam moy comme li nga xamantene mom moy bag yoy gaay di def ci sen bop ci loxoy alliance masalan alliance wala bok masalan tay ko manam ndax alliance li tax mu haram ci buntu bobu la harame ndax su fekkontene ndax jaaro tak jaaro manam khalis lolu nekul lo xamantene dafa haram ci gor bu fekkentene ben jaaro rek law lolu nekul lo xamantene dafa haram ci gor waye amma tak ko ngir djel aada yefiri comme ni nga xamantene non lañ ko xamene ñom ñoy def suñuy marié wu ñu djel bag bobu diko takalante lolu su fekkentene xam nañ ko ci lañuy xamene kon djep joju dafa haram ndax lolu da fay dugg ci qaida bobu niki nonu manam defar sax anniversaire djul sey gatu tek manam ñu daal di jël bougie tek nga daal di koy euf ñu daal di lay wax nga daal di koy euf daal di contane lool tamit dafa haram comme ni nga xamantene ndax li nga xamantene mom la harame moy ci buntu bi ndax loolu sik nekkul ci ne gisee wuñ ko fenn lu ci bir yeferi niki nonu ak yeneen ak yeneeni bu mbir yo xamantene ci buntu bi lañu harame niki nonu fete noël ak fete manam yu deme ni ki nonu ay pat yoy yep ci buntu bobu lañu harame ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam li yahudi wax nañu deug biñu waxe ni gis nga waji bugul bayyi dara ci suñu mbiri luddul xana daf ñuy wuté ak ñom te yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne manam man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kep ko xamantene da ngay nuru lu aw gaay rek yow ci ñoña lañ lay boole comme ni nga xamantene non la ko hasan al basri rahimahullahu ta'ala waxe neena manam nit du nurul ay gaay ludul ñu jek rek boole ko ak ñoña subhanallah lepp lo xamantene manam te lolu nak dañ ci te nurul gogo charte luñ ci manam nga mel manam nga djublu ko ci comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci jotaay bi nga xamantene mom lañ ko beralon bi nga xamantene mom lañu nekkon ci hadithul fitra bi nga xamantene mom mo mujju ci babul fil mazi wa ghayrihi bobu gison nañ yi leral ak yaatal li nga xamantene mom mo aju won ci bobu mas'ala ndax comme ni nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tere ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci musnad imam ahmad rahimahullah bim nan yenenbi sallallahu naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an salat yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere ñet mbir moy naqratun qanaqratil ghurab manam moy di ciof comme ni nga xamantene nonu manam moy comme ni baxon di toxé manam muy boy julli ngay gaw manam di gaw di seug ko sigi comme ni baxon di def mune waltifatu kaltifatu saalib manam moy ak di tourner comme ni nga xamne non la ko jappan di defé manam mune wa iqa'un qa'iqa'ul kalbi manam ak di tek say loxo manam moy diko lal comme boy sujjot ngay lal sa loxo manam diko dalé ci loxo bi ci baram yi ci baram yi ba ci cionch bi yépp nga lal ko boy sujud manam di def nonu comme ni nga xamantene non la ko xac yi di defé té sik nekul ci ne ki nga xamantene mo juk bëni day julil boromam subhanahu wa ta'ala manam mom sik nekul ci di buggul nuru ak animo yi ñu wax té and ak lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko tér manam niki nonu manam comme ni nga xamantene non la wax né bo len day rot di sujud di roko bu len def comme ni nga xamantene non la gilem di roté manam moy bu len jital sen tanki dogo tek sen loxoy manam lolou yep day wone ni te and ak ne xamnañ ni nit ki bi def lolou djublu wuti nuro gilem niki nonu comme ni nga xamantene mom lañu téré tamit ku nafila julli nafila bi jant bi di duggu mune ndax lolou jeyefir yi ñokoy def ndax ñom dañuy jaamu jant bi waxtu wow sik nekul ci ne ki nga xamantene mom moy djog di julli heure bobu nonu ne day jaamu boromam subhanahu wa ta'ala bar mu yobbu ko ci muy taxaw di jang alquran di ruku' di sujud di toroxlul borom bi subhanahu wa ta'ala sik nekul ci ne djublu wuci won nuru yefiri ndi djublu wuci won di topando maju ci djublu wuci won mos di topando ñi nga xamantene ñom ñoy jaamu jant bi waxtu wowo waye nak dafa fekk ne nuru lu charte luñ ci nit ki manam bëgg ko def djublu ko ci lolu manam mbir la mo xamantene lu mata baye xel la ta alquranul karim dafa wax ne walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi' millatahum yahudi ak nasarani duñu contane ci yow mukk fe top lo sen yon lolu moy li nga xamantene mom mo mësa sax li mom moy li nga xamantene mom mo mësa am ki nga xamantene nak mom moñu ko wax te netaliñu ko moy ki nga xamantene mom mo supp xol yi xam li nekk ci bir suba am ngon guddi ak beccëk mom moy ki nga xamantene mom moy ki wëlbeuti xol yi comme ni nga xamantene nonu lako yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñane ci hadith ummu salamah radiyallahu ta'ala na bu nek ci ñaar sahih sahih imam al-bukhari ya sahih imam muslim rahmatullahi alayhima biñ ko laaje ne ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ana ban ñaan lu eppon lu mu daan ñaan ci sen bu nek ci sen ci sa keur mu ne limu epp limu ka daan deg mu nek sama keur diko ñaan moy allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ey yow bur yalla mi ci tour yu mag yeeng melay yegati ko yow mi nga xamantene yow ya jallar bi xol yi manam ya koy wëlbeuti yalla nga saxal sama xol ci sa kaw diine ji niki nonu non la ko daan waxe allahumma ya muqallibal qulub sarif qalbi ila ta'atika yalla yow mi nga xamantene yow yaay wëlbeuti di jallar bi xol yi numu la nexe yalla nga yobbu nak sama xol nga yobbu ko ci mudila top lolu manam moy li nga xamantene manam koku nak nga xamantene moy def yoy yeb mom mo la wax ne la yahud yi nasarani duñu kontan ci yow abadan fek top lo sen yott li moy li nga xamantene manam mom mo sax kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wutina ak ñom ci comme ni nga xamantene nonu lañ ko xame fi manam suñu hadith bi daf koy tektale ndax yahud yi dañu ñom dañu ñu nango laal leen manam dañu ñu leen nango jégué amma ndé té xolal subhanallah bi nga xamantene mom la usayd ibn hudayr ak abbad ibn bishr radiyallahu ta'ala anhuma ci mem hadith bi manam hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anu bi nga xamantene mom lañu doon wax sank di netal li nga xamantene mom moy sababu nuzul aya bobu nga xamantene mom lañu wax manam bi nga xamantene mom la aya bobu wacce bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol ba yahud yo wax lan wax manam li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax bu dadi bi mu waxe lol ba yahud yo wax lañu wax muhammad ibn usayd ibn hudayr ak abbad ibn bishr radiyallahu ta'ala numa ñu ñew ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan ko koy netali daan ko waw kon sax legi est ce que ñu sey ak ñom sax bu ko defé ñu gëna wuté encore ak ñom xolal subhanallah yenente bi sallallahu alayhi wasallam pas kanam gi mer ñu né ñun dañu défé won né ñun ci suñu bop la méré manam bi way nak ñu jéki jéki rek néna biñu démé ñu daldi am ay soow mu ñu jëw jox ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala bok meew laban ñu jël meew bu ñu indil yenente bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko indilé manam ñun biñu génné rek manam fekk ñu indil ko mu daadi wax né ñun nañu jotali suñu wall ñu daadi xamné ah ndek té yenente bi kat méré wuñu sallallahu alayhi wa sallam manam ala kulli halin loolu day tekté né manam né manam yi wuté yoodi nonu tamit lañu wara wuté ak nasaraani té dañu wara nekk ci digg bi manam li nga xamanté tamit mom moy benen bir bi nga xamanté manam hadith bi nek na ci suñu manam hadith bi mom moy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkonte na dafa manam jigen ji bi mu gisee mbeureuk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan jotayo ak ñom niki nonu da daan bok ak ñom ben lal bi ñuy tudd comme ni nga xamantene non la ko ya aisha radiyallahu ta'ala na waxe ci hadith bu nek ci sunan imam an-nasa'i rahimahullah mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune daf daan mune mune kan mune ana kuntu ana wan nabi sallallahu alayhi wa sallam nattaji'u fi thawbin wahidin manam wa ana ha'id manam fek man ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoraan sangono ci ben mbalan manam ci ben mbaj fek man dama am mbeureut mune way fa iza asabahu shay'un min dhalika lam ya'du mune ghasalahu wa lam ya'du dhalika al makan aw kama qalat manam bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko amé dara lu ko ci dal manam deretu mbeureug gi bu ko amé len lu ko ci laal loola rek lay raxas te du wessu loolu mi ngi nonu hadith bu mel nonu mi ngi ci ñaari sahihi sahih imam al bukhari ak bu imam muslim alayhi ma rahmatu wa ridwanul munam manam yoy yep manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam soxna yoy di netali ne manam ñom da daan bok ak ñom fiñu doon teud manam dañ daan teudndo ak ñom ummu salama radiyallahu anha neena benn beus dama amé mbeureuk rek neena ma daal di jog genn fekk man ak mom ño bokkon baaj biñ sango ma genn rek neena mune ma lan la anafisti mbaadu dama mune daf ni fan salaltu ma daal di rocce ko daw gaaw rek mu daal may xol dama anafisti xana da nga gisee mbeureuk man ko qultu na'am man ko wa demal mune ko demal nga sol sa yere yi nga xamne mom ngay sol so amé mbeureuk té nga ñew nga tudd ak nga tudd ñu bokkando tamit sangu fi nga xamantene mom moy fi ñu bokk tax encore tuddando manam loolu yépp day tektale na manam niti nonu itam yaay maymuna ta radiyallahu ta'ala ha netali na tamit hadith bo xamantene bu mel nonu la ala kulli hal li nga xamantene mom lañ ci nam mom moy loolu dal dagat na ci ñi nga xamantene ñom ñoy gis mbeureuk manam ñu nekk ak ñom melando ak ñom niki nonu dagal nañu lekkando ak ñom loolu tamit benen mas'ala la ak nanando ak ñom comme ni nga xamantene non la ko ya aisha radiyallahu ta'ala ha netale ci hadith yo xamantene ñi ngi ci ñaari sahihi niki nonu ñi ngi ci sunan yi ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf dal lek yap manam dag dal bokkolo yap biñu lek neena mu dag jël yap bi neena yey ko neena wala mu dagal ma jox ma neena man leg leg tamit ma jël yap yey neena tek neena mu dal di jël place xol place exactement bima teggon sama gemin mu tek fa geminam fekk jamono joju dama amé won mbeureuk niki nono tamit manam bu daan nan tamit neena dama daan nan neena kuntu ashrabu fa unawilahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fayad'u fahu bi mawdi'i fiya manam lolou tamit daf ka daan def neena dama daan nan buma nané manam ci bennal bo ci benn pot neena ma daal dikoy jël jox ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bima ko ko joxe nak day xol place bima teggon sama gemin mu tek fa geminam nan neena lolou yep daf ko dan def manam yoy yep da fay tektale tamit ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamantene non la rafete won diko lolou tamit dinañ ci ñew insha Allah niki nonu tamit bok na ci li nga xamantene tamit mom la hadith kon manam kon lolou tamit dagan na ci jigen ji ñu defando ko ak ñom bu fekenteene dañu gis seen mbeureuk niki nonu bok na ci li nga xamantene manam mom lañu xam ne manam hadith bi day wonane jigen ñi nga xamantene dañu gis seen mbeureuk itam dagan na ñu di leen liggey lo di leen def lo xamantene manam dal di leen wax ñu dandul ñu service loolu amul dara lo xamantene nek na ci mo xam bir momu aju na ci suñu jaamu yalla wala bok aju wu ci comme ni nga xamantene non la nekké ci suñu hadith bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkon ci bir jakkaji manam te li nga xamantene mom lañu xam moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf dan topoto manam yaramam ak bopam rawati na ci jamono yi nga xamantene mom lay jakarlo boromam subhanahu wa ta'ala te lolou manam motax yaay aisha radiyallahu ta'ala ha don ko raxasal bopam ak diko ko peñel fek mom mi ngi ci bir jakkaji nek di def i'tikaf te munuta genn jakkaji waye daf ko dan defe da dan jël bopam genni ko ci biti bu ko defe mom mu defaral ko lolou manam te andak ne comme ni nga xamne non la nekké ci suñu hadith bi ya aisha radiyallahu ta'ala anha nena wa ana haid fek man de dama nekkon ko xamantene dama gis sama mbeureuk bok na tamit ci li nga xamantene batay manam mom mo koy tektale mom moy hadith ya ummu salama radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mo nekk ci sahih astaghfirullah bobu dinañ ci ñew manam moy hadith bi nga xamantene mom moy hadith ummu yaay maymunata ya aisha ci bopam radiyallahu anha ak hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala bu nek ci sahih imam muslim niki non la nekke ci sunan imam abu daud ak at-tirmidhi ak bu imam an-nasa'i ak ibn majah rahmatullahi ala al-jami' nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam abu hurayra radiyallahu anhu neena bayna fi al-masjid إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناويليني الثوب ما نام ني بني نيكي سي بير جاكدي ما نام رك دا ني نيك جاكدي جيكي جيك يننت بي صلى الله عليه وسلم يا عائشة رضي الله تعالى عنها جوت لي ما ييربي فقالت إني حائض ولا أنا حائض ما نام منكو أنا حائض man dama amé mbeureuk lool moy riwaya bi nek ci sahih imam muslim amma ci sunan imam an-nasa'i rahmatullah alayh wala bok ci sunan yi ci dess tamit yenen ya aisha radhiyallahu ta'ala anha daf niko inni la usalli man de duma julli manam nekuma di julli li tax nak du julli mom moy dafa gisse mbeureuk manam lool mom motax muy wax comme ni mu lere ci riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah bi xamantene mom la ko wax lool nak ya aisha radhiyallahu anha bu ko waxe lolou yenente bi sallallahu alaihi wasallam dal ni inna laysa haydatuki fi yadayki manam say mbeureug nekul ci say loxo manam mbeureug bi nga xamantene mom nga amé nekul ci sa loxo niki nonu tamit manam bi nga xamantene mom la yenen lolou mom moy kon benn bi ñaarel bi manam te mom moy ñaarel wax ji nga xamantene mom la ko wax tamit manam kon daf ko jotali bim ko ko jotale kon mom ci bir jakkaji la nekkon manam munako jotali mako mu dat ko koy jotali nek ci biti jotali koko nik jotali ko yere bi fek mom mi ngi ci bir neega mu jotali koko waye dugul ci jakkaji comme ni nga xamantene non lañ ko xame niki non itam bi nga xamantene manam benen hadith bi tamit manam moy bi nga xamantene mom moy hadith ya aisha tabi radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ya aisha radhiyallahu anha hadith bob tam ngi ci sahih imam muslim niki non mi ngi ci sunan yi manam ashabu sunan rahmatullahi ala al jami' ñom tamit indi nañ ko comme niko imam muslim inde rahimahullah manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ya aisha radhiyallahu anha nawilini al khumra manam mom moy li nga xamantene mom la dan tek moy genre moy morceau bi nga xamne mom la dan tek ci bop bi lool mom lañu wax al khumra manam mom la dan tek manam bop bi sudan julli manam dako dal lal mu melni si jaada mudi ci tek bop bi lolou bim ko ko waxe munako inni haidun man dama gis amay mbeureuk munako haidatuki laysa fi yadik manam wala bok laysa haidatuki fi yadik manam say mbeureuk nekkuñu ci say loxo ci riwaya yu wute ben riwaya bi dañ ko haidatuki laysa fi yadik ben dess munako laysa haidatuki fi yadik waye manam bi ben la manam mom moy dal mbeureuk gi nekkul ci say loxo bi nga xamantene ci la ko wax lolu mu jotali koko legi nak ñaari hadith yi manam hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala biñu wax sank ak hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala bi amna lenn ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ku melni al qadi iyad rahimahullahu mom dafa japp ne manam hadith bi ben hadith bi la manam mom waye nak li nga xamantene moy li borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala saxal mom moy di hadith bi du ben ndax ni nga xamantene nonu lañ ko nonu lañ ko nofé hatta borom xam xamu hadisi rahmatullahi alayhim manam ñom daño manam buñu nofé seen buntu ñom ñepp manam dañ koy nofé ci di wax de manam dañuy toxalé manam ne ki nga xamanteni mom moy ci am mbeureuk mën na jotali mbir bu nekk ci bir jakké ji manam kon minal masjid amna riwaya bo xamanteni non lañ amé minal masjid manam ci jakké ji la joggé manam nawi linil khumrata minal masjid lolu manam mom manam jot lima khumra bi nga xamantene manam moy sama sujootu kay bobu sama sijada bu ndaw bobu nek ci bir jakkaji manam sijada bu ndaw bi nga xamne mo nek ci jakkaji jot limako manam lolu nak bim ko ko waxe mu jot likoko amna tamit ñeneen ci bonam xam xam ra manam kon lolu ba parate lolu manam moy hadith ya aisha tabi radhiyallahu anha amma bim nan ko jot lima nak bim nan ko jot lima yiri bi bobu nak ya aisha radhiyallahu anha mi won ci bir neeg bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nekkon ci jakkaji manam kon ñaari xew xew yi ni nga xamanteni mom lañu xam moy du ben niki non amna yeneeni masala yo xamanteni aduna ti insha Allah ta'ala dinañu ci ñew ci kanam li nga xamanteni tamen manam mom moy benen masala bi nga xamne mom mo aju ci suñu hadith bi ni manam mom moy kon manam batay kon manam meun nañu ligéelo manam ala kulli hal ki nga xamantene manam mom moy jigen ji nga xamantene mom moy gis mbeureug loolu lañ djublu won ci netale hadith bi insha allah taala dinañ ko fatali wat manam ci buñ soxlawé ci li nga xamne mom mo aju ci jigen ji manam ci ji gis mbeureug manam mom ak jakka ji ana nan lañ wara def ak lan la wara def bu fekenteene dafa wara duggu ci jakka ji wala yu demé ni nonu ndax meun na ca duggu wa wala deet insha allah dinañ wax li nga xamantene mom mo ci aju legi nak manam masala bi tam manam niki nonu tamit bok na ci masala yi nga xamantene manam ñom ñoo aju ci suñu buntu bi tamit mom modi ki nga xamantene mom moy ki def i'tikaf manam ki nga xamantene manam mom moy jigen ji gis mbeureuk manam warna meuna topato man na warna meuna passer niki nonu man na yere yi ki nga xamne moy